We zijn blij dat, ik wou bijna zeggen Adam en Eva, maar Eva en Wim in ons midden zijn. En ik zou zeggen, Wim, breng in ons midden wat de Heer je op je hart gelegd heeft. Kom maar. Je ziet het, kan niet zonder een vrouw. Ze moet altijd mee. Ja, de Heer heeft ons ook een hulp gegeven. Hè? Ja. Daarom moeten we soms naar onze vrouwen luisteren. Soms? Nee hoor, altijd hoor, altijd. Ja, het is een eenheid. God heeft het zelf gecreëerd. Goedemiddag, broeders en zusters. Blij om weer in uw midden te zijn. Zo'n begin van het nieuwe jaar. Hebt u al voornemens en uitgesproken voor Gods aangezicht? Wel, ik neem van wel. Hè? Maar goed, ik ga niet te veel een inleiding houden, want mevrouw heeft een mooi getuigenis voor u. Luister u goed. En ik heb er 10 minuten exact gegeven. Ja, want wanneer het 9:30 is, dan ga ik er even een wenk geven. Goed, nou, het woord is aan haar nu. Goedemiddag, broeders en zusters. Fijn om u allemaal weer te ontmoeten hier. Ik heb volgens mij een paar keer overgeslagen. Er is een nieuw jaar begonnen, 2016. En bij de overgang van het ene jaar naar het andere, dan staan we vaak stil bij hoe is het vorige jaar geweest. Hoe zal het dit jaar gaan? En ik heb ook even nagedacht over hoe was voor mij het jaar 2015. Eind 2014 was mijn boek El Shaddai, de God die alles kan, in het Engels uitgekomen. Dus het jaar 2015 stond eigenlijk in het teken van het Engelse boek, de Engelse versie. En dat heeft mij wereldwijde contacten opgeleverd. Ik ben in 2015 ook 2 keer in Suriname geweest. 1 keer samen met mijn man, die andere keer alleen. Ik was uitgenodigd voor een internationale conferentie, waar ik kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, zeg maar, kon ontmoeten uit verschillende landen en met name ook uit Amerika. Ik had daar de gelegenheid om mijn Engelse versie van El Shaddai aan te bieden. Ik mocht in een televisieprogramma komen. Ze zijn een paar dagen later, toen ik een signeersessie had bij het Surinaams Bijbelgenootschap, kwam ineens weer een televisieploeg aanrukken. En ik dacht, wat krijgen we nou? Maar die meneer zei, mijn baas heeft me gestuurd. U komt vanavond in het nieuws. Ik dacht, nou, prijs de Heer. Allemaal gelegenheden. En zonder dat ik voorbereid was, kwam die ineens naar me toe. Nadat hij het een en ander gefilmd had. Ik was bezig met mensen die boeken kwamen kopen. Ik was bezig te signeren. En toen hield hij ineens die microfoon voor me en zegt, zegt u wat? Ja, zeg wat. Even een schietgebedje en nou ja, zeg Heer, hier gaan we. Maar zo mocht ik een getuigenis zijn via de televisie. En er kwamen had ik bekendheid. En ik kreeg met heel veel mensen contact. Mensen probeerden mij ook te bellen. Ze hadden dat boek gekocht en in twee nachten uitgelezen. En ze waren zo aangesproken erdoor. Een man belde mij. Hij zegt, mevrouw noemde hij me. Ik heb mijn hele leven nooit naar God omgekeken. En ik ben nu net gepensioneerd. Hij had een hoge functie ergens. Ik ben net gepensioneerd en ik dacht bij mezelf, het wordt nu wel tijd dat ik een beetje tijd maak voor God. Zo denken de mensen dan. En En ik zag u op de televisie, ik hoorde die titel van uw boek en ik dacht, dat moet ik hebben. Dat wil ik lezen. Hij was zo aangesproken dat hij eigenlijk mij vroeg of ik met hem wilde bidden. En hij heeft me uitgenodigd om thuis bij hem en zijn vrouw te komen. En we hebben gesproken, we hebben gebeden, ik mocht die mensen tot de Heer Jezus leiden. En het was één halleluja, één gejuich. Die mensen waren zo spontaan. Ja, zo heb ik dus een geweldige tijd mogen hebben daar. Maar ik heb ook in heel grote gemeentes mogen spreken. Met 1000 leden en meer. En hele grote zalen vol mensen. Het was een geweldige belevenis voor mij. Een groot voorrecht om daar te mogen zijn. Ik heb wereldwijde contacten mogen opbouwen in 2015. En dan is het echt van Peru tot Vietnam. En van Noorwegen tot Afrika. En alles wat daartussen ligt. Al die landen. Maar al die dingen verdwijnen in het niets. Bij één groot geschenk. Wat God ons heeft gegeven. En het is een, ja, wij beschouwen dat als een heel bijzonder geschenk. En dat is een jonge Pakistani, 27 jaar oud, die zoveel meerwaarde aan ons leven heeft toegevoegd. En misschien zegt u, hoezo, Eva? Hoe kan een Pakistaanse jongen van 27 jaar oud meerwaarde toevoegen aan uw leven? Ik zal u dat vertellen. We hebben hem intussen geadopteerd als onze zoon. Hij noemt ons mom en dad. En hij is ex-moslim. Hij is in een heel streng moslimgezin opgegroeid. En hij is hoog opgeleid, goede scholing. En hij was ook in de opleiding om imam te worden. Imam, dat zijn de geestelijke leiders. In de islam. En hij zegt, hij haatte de christenen. Het werd er met de paplepel ingegoten van dat de christenen zijn slecht. De Bijbel is helemaal fout. En je mag de Bijbel nooit aanraken, je mag de Bijbel nooit lezen. Ik kan dat niet het hele verhaal vertellen. Maar in elk geval, hij kwam op een wonderbaarlijke manier tot geloof. En helemaal uit zichzelf. En hij was nog heel jong, hij was een tiener. Hij was in opleiding. En toen hij 19 jaar oud was, heeft hij Jezus gevonden. Hij heeft steeds vergeleken eigen studie. Moslim, wat de moslimleer was en wat de christelijke leer was. En op een gegeven ogenblik had hij zoiets. Deze man, die moet ik hebben. Jezus moet ik hebben. En hij kwam tot geloof. Maar toen brak de hel los voor hem. En hij had een heel moeilijke weg te gaan. Hij was eigenlijk ten dode opgeschreven. Want in Pakistan mag een moslim zich niet bekeren tot het christendom. In hun paspoorten staat welk geloof ze toebehoren en dat wordt niet veranderd. En een moslim mag zich niet begeven tussen christenen. Hij heeft al in de gevangenis gezeten, maar wat het ergste was toen zijn ouders ontdekten dat hij christen geworden was, Toen hebben ze hem zo met een ijzeren stang zo in elkaar geslagen en kapot geslagen, dat zijn botten gebroken waren op verschillende plaatsen, onder meer zijn beide ellebogen. Hij vertelde dat aan mij en voegde eraan toe: mam, ik heb nog veel meer meegemaakt, maar ik leef nog. Daar kunnen we een heleboel invullen. Hij gaat me vertellen, maar het komt nog. En toch is hij zo strijdvaardig. Hij heeft al in de gevangenis gezeten. Toen ze me ontsloegen uit de gevangenis, hem eindelijk lieten gaan. Toen hebben ze gezegd, als we jou nog één keer in gezelschap van christenen tegenkomen, dan ga je eraan. En waar gaat hij naartoe? Naar de christenen. Hij duikt onder. Hij neemt een andere naam aan. En hij doet het werk van God. Hij is tot zo'n grote zegen al nu. Hij heeft een website waar 50.000 moslims hem volgen. In het geheim. Elke dag zet hij iets op die website om in het Urdu, om te laten zien wie Jezus is. En hij is fulltime staflid bij, bij Youth with a Mission. Is hij fulltime staflid. En hij geeft les aan hun bijbelscholen. Hij organiseert van alles en hij ontmoet overal mensen. En hij heeft zo'n grote liefde voor de moslims. Dat is zo aanstekelijk. En hij zegt ook, al slaan de mensen mij in elkaar, al moet ik de gevangenis in, al gaan ze me doodmaken, zolang ik adem, zolang ik leef, zal ik Jezus volgen, want hij heeft zoveel voor mij gedaan. En zolang ik leef en adem, zal ik proberen om moslims van hun dwaalweg af te halen en hen te laten zien wie Jezus is. Zijn hoofdvak op de bijbelscholen is onderwijs hoe je moslims voor Jezus kan winnen. Hij zet uit zijn kennis Jezus en Mohammed naast elkaar en legt dat allemaal uit. We zijn zo onder de indruk ervan en ik moet zeggen, dit heeft ons leven, ons denken veranderd. Als mensen, en ik ken veel Pakistaners, ik heb veel contacten. Als mensen op die manier God dienen, waar maken wij ons dan druk over? Hij kan elk moment opgepakt worden, maar hij zegt, mam, maak je niet druk, God beschermt mij. Hij kan mij beschermen en dat geloof ik. Nou, en als ik het offer moet brengen, so what? Ik ga naar de Heer. Hij heeft een jonge vrouw, hij is getrouwd vorig jaar. Hij is nog geen jaar getrouwd. Hij kan geen eigen woning hebben, hij kan nergens, omdat hij steeds weer moet vluchten. Als de kust niet meer veilig is, dan laten de vrienden van hem onderduiken weer ergens anders. In elk geval, als je dit ziet, dan denk je bij jezelf, hoe dien ik God? Wat ik voor de Heer doe of hoe ik leef, het verdwijnt in het niets. Maar dan leer je dus zien van wat is belangrijk, wat is niet belangrijk. Wij voelen ons rijk om deze jongeman als onze zoon te mogen hebben. Zijn ouders, zijn moeder is al overleden en zijn vader en al de familie kijkt helemaal niet naar hem om. Contact is helemaal verbroken. Zo, ja. Nu moet je naar hem omkijken. Het is tijd om te stoppen. Ik wil u wel vragen of u voor deze jongeman wilt bidden. En ook voor mij. Ik ben even op zoek naar Gods leiding, maar misschien. Mensen vragen me steeds van, ga je nog een boek schrijven? En ik had allerlei gedachten, ik zou over zoiets kunnen schrijven of zoiets, allerlei onderwerpen. Maar volgens mij, ik denk dat ik over zijn leven ga schrijven. Dat boek. En hij heeft dat zelf allemaal gevraagd. Hij zegt, mam, je bent schrijfster. En laat mijn verhaal naar buiten komen. Laat mensen weten hoe alles in elkaar zit. En ook hoe mensen moeten lijden om Jezus wil. Als ja, je begint te lezen. Ik ga nu Matthäus. Lezen. Matthäus 10, vers 1. Hij riep zijn 12 discipelen tot zich en gaf hun macht over onreine geesten en om die uit te drijven. En om alle ziekte en alle kwaal te genezen. En dan vers 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hun zeggende, wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen, begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geef het om niet. Voorziet u niet van goud of zilver of koper in uw gordels, van geen reiszak voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. En dan nog uit Lucas 10, vers 2. En hij zeide tot hen, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Dank u wel, mevrouw Wongso-Sumito. Graag gedaan, meneer Wongso-Sumito. U hebt het verhaal van Mark Yassin gehoord. En zoals mevrouw zei, hoe dienen we de Heer hier in het Westen? Zijn we bereid om steeds te onderduiken om Jezus wil? Wanneer ik lach of stil ben, dan weet u, ik ben geëmotioneerd. Toen ik het verhaal hoorde voor het eerst, dacht ik bij mezelf, wat heb je voor de Heer al gedaan eigenlijk? Heb je echt geleden voor hem? Trouwens, u kent zo'n beetje mijn verhaal in het verleden. Ik ben ook een ex-moslim. Maar zo'n lijdensweg heb ik nog nooit gehad. Ze hebben me wel uitgescholden. Je bent bruin. Het christendom, die godsdienst is voor de blanken. Je huid wordt nooit in een wit. Als van moeder Ruud Deug, het blijft bruin, hè? Het blijft croissant. En als je dood gaat, word je gekruisigd. En wanneer ik naar de kerk ging en terug naar huis ging, dan was het altijd een scheldpartij. Toen ik gedoopt zou worden, hebben ze een doekoen gehaald om mij tot andere gedachten te brengen. Ik moet iets drinken. Maar alsof de Heilige Geest daar was om mij die kracht te geven om dat te weigeren. En diezelfde ouders, pa en ma, zijn na 10 jaar tot de Heer gekomen. En nog vele honderden nu onder de Javanen. Maar je moet soms de weg van het lijden ondergaan. Ik denk dat ook in Nederland een vervolging moet komen om een opwekking mee te maken. Ja, ik hoop het niet. Want er gebeurt zo weinig in Nederland. Althans, wat ik zie. Ja, u weet het zelf, hoef geen lange verhalen te vertellen. Er moet iets gebeuren, mensen. God heeft ons die roeping gegeven. Ja? God heeft ons gezegd, jij bent mijn getuigen. Ik zend jou. Ik stuur je als lammeren onder de wolven. Ik geef je alle equipment, alle toerusting wat je nodig hebt. Waarom doe je dat niet? Gelukkig zijn er kerken die af en toe een beetje evangeliseren. Ja. En natuurlijk, Shalom probeert ook door middel van zang en muziek op allerlei manieren. Hè. Maar dat is nog niet alles. Er moet iets gebeuren wat de mensen gaat pakken. Ja. Zoals een, ben zijn naam even vergeten, hij heeft een boek geschreven. Aanstekelijke kerk. Ja. Zijn we zo aanstekelijk, niet om mensen te steken als een bij of zo, maar om ze te trekken naar Jezus Christus. Is dat die power van de Heer zichtbaar? De autoriteit en die salving. Er zijn meer dan 3 miljard mensen op aarde. En ik denk dat er nog zoveel miljoenen zijn die het evangelie nog niet horen. Zelf hier in Nederland, zelf hier in Zeeland, in Soeburg of in Vlissingen. Zijn we bereid, mensen, net als deze Mark Wassin, om te lijden voor de Heer, om alles, dan ook alles te geven, Heer, al is er maar 1 ziel. Ik schenk mijn tijd voor die ene ziel. Ik schenk mijn tijd voor dat ene echtpaar, voor die vriend, voor die collega, totdat hij u zal leren kennen. Ik denk dat wij andere bezigheden hebben. Ik denk niet dat het bij iedereen zo is. Andere zaken hebben ons zo bezig gehouden, maar de verloren ziel, de zoekende ziel, wordt nooit bereikt door de christenen, door de kerk. Terwijl de Heer zegt, gij zijt mijn getuige. Ik wil 10 punten opnoemen, even snel, waarom wij moeten getuigen. Waarom wij moeten evangeliseren. Ten eerste, Jezus gaf zelf het voorbeeld. Hij predikte en ging evangeliseren. Lucas 4, vers 43. Hij had nooit als wat een rustperiode, als het ware, wanneer het gaat om evangeliseren en prediken, om mensen te helpen. De 4 evangeliën zitten er vol van. Leest u het maar. Ik bid, broeders en zusters, dat geldt ook voor mij in de eerste plaats, dat die bewogenheid weer, die drive weer aanwezig zal zijn om alles te geven, tijd, energie en wat dan ook, te gaan naar die ene ziel, om die ene ziel te redden voor de eeuwigheid. Hebben we die bewogenheid nog, die drive? Misschien zegt u, ja, Nederland is een harde grond. Ik was, wanneer was het weer, vrijdag met een paar gelovigen ergens. En ik vroeg hem, waar werkt u? Ja, in de Ridderkerk. Ja, hoe groot is uw groep? Ja, tenminste, iemand anders vroeg hem. Ja, zo'n stuk 10 tot 15 mensen. Maar ja, het is harde grond daar. Maar misschien zijn we ook geroepen om enkelingen te bereiken en te helpen enzovoort. Je hoeft niet altijd een megakerk te worden. Of een kerk van 500 of van 1000. Soms heb je een kleine groep die een speciaal doel heeft, een speciale roeping. Kan ook. Ja. Maar we willen toch meer bereiken. God heeft ons niet gestuurd, ga heen in de gehele wereld om maar 10 mensen te winnen voor de Heer. Dat denk ik niet. Ja. Broeder Deuk is in Indonesië geweest. Hij zal zeker de megakerken van Indonesië hebben gezien. Een kerk met een paar 100 mensen is heel normaal. Sommigen meer dan 1000 zelf. Het gaat niet om aantal enzovoort. Het gaat niet om de kwantiteit. De kwaliteit is belangrijk. Maar we moeten groeien. Ga heen in de gehele wereld is de opdracht. Oké. God zelf, de Heer Jezus, ging prediken. Wij zijn getuigen van de Heer, zegt Jesaja 43. Gij zijt mijn getuige. Je moet proclameren. Je moet vertellen wie ik ben. Je moet aan de mensen zeggen wie Jezus Christus is. En soms door je houding, door je gedrag, door je woorden, zien ze al, hé, je bent anders. Dat weet je zelf. Vooral mensen die in bedrijven werken of school of wat dan ook. Ja? Ze moeten al in je houding en je spreek al ontdekken. Dit is werkelijk een ware christen. Gij zijt mijn getuige. En 3, de grootste opdracht van de Heer Jezus Christus, Matteüs 19. Ga heen in de gehele wereld, predik het evangelie. Te beginnen in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde. U bent hier in Soeburg, in Vlissingen, in Zeeland. Begin daar. Ach, u weet het. Ik heb zelf hier in de jaren 70 gewoond. We hebben altijd ook geprobeerd te evangeliseren. Ja. Maar dat moeten we niet ophouden en ook niet opgeven. Er komt geen enkel ziel tot bekering, maar die opdracht blijft voor ons, geliefden. We moeten getuigen zijn van de Heer Jezus Christus. En waarom moeten we getuigen zijn? Los van die grote opdracht, en dat blijft zo. Dat blijft voor alle kerk, voor elke individu. Ja? Omdat velen zullen verloren gaan zonder de Heer Jezus Christus. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar ze worden gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Maar als niemand ze vertelt, als wij als kerk niet eruit gaan en gaan evangeliseren en de mensen gaan vertellen. Hè? Deze Mark Wassim die heeft zelf gebruik gemaakt van een website om alleen hun landgenoten te confronteren wie Jezus is. Ik heb toevallig via YouTube gekeken naar een getuigenis van Fashin Javid. Ik heb het van een broeder gehad, die site van hem. Nou, wat hij heeft beleefd als ex-Hezbollah iemand. Ja, zelfs zijn eigen familie, die zelf moslim was, was bang voor hem. Ze denken, deze jongen, mijn zoon gaat ons allemaal killen, vermoorden. Zo fanatiek was hij. Hij heeft de Koran misschien tientallen keren gelezen. Binnen 10 dagen leest hij de hele Koran en dat gaat zo door. Hij is niet tevreden met 5 dagen bidden of wat. Soms gaat hij meer bidden dan die 5 keren. En vasten ook. Hij was zo extreem en fanatiek. Want hij zocht naar de ware God. En uiteindelijk openbaarde de Heer zelf aan hem. Jij zoekt de ware God. Jij zoekt de echte God. Want hij ging toen twijfelen. En bepaalde dingen kloppen niet enzovoort. En toen zei de stem, zoek Jezus. En toen hij dat deed, ging alles veranderen. Niemand hoefde meer te vertellen wie Jezus is. Hij was overtuigd tot in de botten, in zijn gedachten, in zijn ziel en zijn geest. Hij is de ware God, er is geen ander. Hij is overtuigd. En zo heeft hij de Heer Jezus leren kennen. Dus je ziet het door zijn zuster, God zelf, de Heer Jezus zelf openbaart ook op dit moment aan vele moslims. Eigenlijk heeft God ons niet nodig. En toch, het is een voorrecht om hem te mogen dienen. Om deze blijde boodschap te mogen prediken. Want het evangelie van Jezus is een kracht Gods voor hen die behouden willen worden. En daarom deze kracht Gods moeten we prediken. En dat ontbreekt bij vele kerken, bij vele christen. De kracht Gods, die salving en die autoriteit. En dat hebben we nodig. Ik heb het ook nodig. Ik zit al langer dan 15 jaar hier in Nederland. Ja, maar ik ben niet tevreden. Heer, ik heb tot nu toe niks gedaan voor u in Nederland. Wat moet ik nog meer doen? Ach ja, je geeft bijbelstudie in je kerk. Je traint mensen, je bemoedigt mensen. Je gaat op huisbezoek. U weet wel, hè? Ja. Hier en daar wat spreekbeurten enzovoort. Maar dat is niet alles. Er is nog meer. Er zijn nog honderden die wachten op het evangelie. Ja. Soms droom ik van die rare dromen. Ik zal het u maar niet vertellen. Hè? Want anders dacht u bij zichzelf, ja, hij gaat weer een raar doen. 16 miljoen Nederlanders. En dat gedeelte die de Heer Jezus kent op dit moment, zou in staat moeten zijn om die 16 miljoen te bereiken. Maar waarom hoor je bijna niks, als het ware? Je zou enkel via radio, via televisie, via de grote hallen en misschien stadions, eigenlijk de lofprijs van Christus, evangelisatie en en veel grote plaatsen de lofprijs en de, laten we zeggen, de worship groep van de Heer Jezus mogen horen. Maar je hoort alleen maar grote massale activiteiten van de wereldse muziekgroepen als het ware. Maar waar blijven de christenen eigenlijk? En dat vind ik zo jammer. Terwijl in de Bijbel staat, we hebben alle autoriteit en gezag. Waar blijft het dan? Daarom wil ik jullie uitdagen, geliefden. Echt waar, ik sluit aan bij deze groep. Laten we de Heer vragen, Heer, dit is nog niet alles. U kunt nog meer geven. U hebt ons al gezalfd, die salving blijft in u. Het is in u. De heerlijkheid is in u, de salving van de Heilige Geest. Ik zou zeggen, de staf van Mozes hebt u in uw hand. De mantel van Elia hebt u aan. Er is autoriteit. En toch gebeurt er niks. Ach ja, een paar zieltjes, ja, bij ons in de gemeente. Ja, dan is de leiding al blij dat er nu een paar nieuwe zielen bijkomen. Ik ben niet blij, ik ben niet tevreden. Er moet nog meer komen. Ja. De Heer Jezus zocht de massa. Want hij wil de massa redden en genezen en herstellen. Ja? Dat is zo belangrijk. Even naar de klok kijken. Oh ja, ik heb nog een beetje tijd. Het evangelie moet eerst gepredikt worden. Dat is de vijfde reden. En dan zal de Heer terugkomen. Dan zal hij alles weer rechtzetten. Aan alle volken. Niet dat ze zich allemaal zich zullen gaan bekeren. Maar dat evangelie moet eerst aan alle volken. Helpen we mee? En als je niet kan, zeg ik altijd, als ik iemand niet kan, als ik zelf niet kan gaan, dan moet ik iemand sturen in mijn plaats. Dan moet ik een jonge man of een jonge vrouw die gaat evangeliseren ondersteunen. En fulltime maken. Dan moet ik echtparen, jonge echtparen of ouderen, maakt niks uit, die gaan evangeliseren, die gaan prediken. Ik moet ze ondersteunen en fulltime maken. Ik kan zelf niet gaan, maar ik moet wel iets doen dat die kunnen gaan om het evangelie te prediken. Als deze kerk niet kan gaan, dan moet deze kerk geld verzamelen om de zendelingen die wel ernaartoe gaan, naar de heidenen, naar de mensen die het evangelie nog niet hebben gehoord, ze ondersteunen. Dat is onze opdracht. Ja? Het evangelie moet eerst aan alle volken dus gepredikt worden. Zoals Marcus 13 vers 10 staat. De oogst is groot, arbeiders zijn er weinig. Dat is het thema van vandaag. De oogst is groot. Miljoenen hebben de Heer Jezus nog niet gehoord. En zelfs de moslims, de moslimwereld, plus nog de communistische wereld. Ja, totaal zijn misschien meer dan 1 miljard. Hebben ze de Heer Jezus al? Oké, een paar zoals Mark Wassim, nog een paar anderen. Ja, gelukkig Indonesië begint de goede kant op te gaan. Er zijn misschien nu meer dan 20 miljoen christenen van die 250 miljoen. Maar wat about dan die 200 zoveel miljoen nog? Zijn moslim. Dat is maar een voorbeeld, broers en zusters. Maar laten we niet naar Indonesië gaan of naar Pakistan. Hier beginnen in Zeeland. Hier beginnen in Soeburg. Hier beginnen... Ja, in Middelburg of wat dan ook. Bij collega's, bij vrienden. Heer, wijst u mij naar die zielen die hongerig zijn. Wijst u mij, leidt u mij naar die ziel die eigenlijk u zoekt. Dan zult u zien dat God u zal leiden. Ja. Want u hebt uzelf gegeven. Die bewogenheid is er. Ja, die bewogenheid. En dat ontbreekt nog vaak bij vele christenen. Ze willen wel iets doen voor de zending bidden, voor Open Doors en noem maar op, al die geweldige organisaties. Maar ben je zelf bereid in je eigen omgeving iets voor de Heer te doen? Ja. En dat is heel belangrijk in deze tijd. Ja. De oogst is groot. Bid daarom de Heer des oogsts. Als u naar de bidstonden komt, ja, in de gemeente, vergeet niet. Heer, wilt u mensen uitzenden? Misschien naar je eigen familie. Misschien willen ze niet luisteren naar jouw prediking of naar je getuigenis. Maar Heer, wilt u mensen sturen naar mijn familie? Dat ze bekeerd worden. En noemt u maar op. Want dat gebed zal zeker verhoord worden. Want het gebed van de rechtvaardige vermaag veel, niet weinig, veel. En als we dat geloven, dan gaat het ook gebeuren. Ja. Dus geliefden, wee mij, zegt Paulus in 1 Korintiërs 3 vers 16. Als ik evangelie niet predik, wee mij. Hij is genoodzaakt. Dat is een levensstijl. Dat is een hobby, bij wijze van spreken. Ik kan niet anders, wee mij. Iets drijft me van binnen. De liefde van Christus. Want anders zullen ze allemaal verloren gaan als ik het evangelie niet predik. Wee mij. Red hen die ter slachting wankelen, Spreuken 24 vers 11. Velen worden nu geleid naar de afgrond. Miljoenen, duizenden, soms, dan sta ik soms ergens in de stad en dan zie ik zo tientallen mensen passeren, honderden. Ja? En dat ik met mezelf, Heer, hoeveel van deze mensen gaan straks naar de hemel? Ja? Omdat die bewogenheid, dat moet ons aanspreken. De Heer Jezus is altijd bewogen. Hij zag de massa. Hij zag ze als een massa, als schapen zonder herder. En hij was zo bewogen. En die drive was in, ja, van binnen. En daarom kon hij niet uitrusten. Ja, hij was zo moe dat hij moest rusten daar in die boot. U kent dat verhaal wel. Ja. Want al zijn tijd, al zijn energie en alles was voor Gods koninkrijk. Voor de verloren zielen. Voor de verloren zielen. Red hen die ter slachting wankelen. Satan is bezig letterlijk mensen te slachten. Ja, als je kijkt naar ISIS, Hezbollah, Al-Qaeda, Hamas. Ze willen iedereen kapot maken. En dat is een geweldige godsdienst. Hè? Allahu Akbar. En dan zijn ze blij wanneer ze mensen doden. Dan zeggen Allahu Akbar. Wat voor godsdienst is dat? Maar onze godsdienst is liefde. Is vergeven. Is jezelf geven. Zijn we bereid, mensen? Zijn we bereid? Er komt een nacht waarin niemand meer werken kan. Johannes 9, vers 4. Wat zijn we toch bevoorrecht in dit land? Ja, alhoewel je moet wel vergunning krijgen om op straat te evangeliseren of wat dan ook. Maar soms als ik naar de markt ga, ja, dan zie ik daar een broeder en een zuster met zo'n karretje of met zo'n plankje, allerlei boeken enzovoort. Nou, voor zulke mensen heb ik respect. Ze doen tenminste om mensen te bereiken met boeken, traktaten enzovoorts. Ja. Dat zou elke kerk in Rotterdam moeten doen. Elke dinsdag op de marktdag en vrijdag en bij alle markten en alle activiteiten. Vroeger kan ik nog meemaken en zien tijdens Koninginnedag dat groep van Maasbach ging spelen, zingen en getuigen. Maar de laatste tijd zie ik ze niet meer. Ja. Dus elke gelegenheid zou elke christen, elke kerk moeten aanwenden en gebruiken om te evangeliseren, om te prediken. Eigenlijk zou dagelijks via de televisie de woordverkondiging moeten plaatsvinden. Desnoods gaan we sparen, de collecte verzamelen speciaal voor televisieuitzending. Of voor de radio, noem maar op. Elke gelovige zou een website moeten hebben via internet om te evangeliseren. Daarom ben ik blij dat ik ben niet zo website-achtig, Twitter-achtig, Facebook-achtig. Ik ben een anderachtig misschien. Maar dat, je krijgt niet alleen maar bekendheid, maar je predikt het evangelie. Zoals deze Mark Wassim. Hij vergelijkt, zie je als een website, wie is Jezus? Wie is Allah? Hij vergelijkt. En de moslims lezen dat en dan komen ze tot inkeer. Dus alle moderne middelen moeten we gebruiken. Het is 10 voor 4. Is altijd, hè? Goed eruit. Dan moet ik stoppen. Begrijpt u wat ik bedoel? Ja, het is echt een... Ik ben helemaal... Ik hoop dat God iets zal doen om mensen te bereiken. Ik weet niet hoe. Maar hij zal het tonen. Hoe de mensen het kunnen bereiken. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. Gestel, nu al zie je dus bij bepaalde scholen, er mag geen kruis meer geplaatst. Er is allerlei dingen wat te maken met het christendom wordt verboden. Straks mag je geen samenkomst meer houden in de kerken. Dan moeten we ondergronds. Nu is er nog die vrijheid. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. Waarin wij dus niet die vrijheid hebben om het evangelie te bereiken. Om te verkondigen. En dan tot slot, het is de laatste uren. 1 Johannes 2 vers 18. De laatste uren. Soms heb ik een raar idee. Dag Heer, ik weet niet wanneer u komt. Maar laat dit laatste jaar voordat u komt, is alles doen wat ik kan doen. Ik zeg het al, ik ben soms een beetje voorbarig. En een beetje een fanaticus of fantasie. Misschien heb ik te veel Fanta gedronken, ik weet het niet. Maar soms heb je het verlangen om de massa te bereiken. Om de grote hallen te huren. Om de mensen te verzamelen. Om God te dienen en te loven en te prijzen. Om alle televisiestations te huren. Om dat het evangelie te prediken. Hoe raar ik soms denk, begrijpt u? Maar omdat de liefde van de Heer, die dwing je. Wee mij als ik het evangelie niet predig. Begrijpt u waarom ik ontevreden ben? Ik zit al meer dan 15 jaar in Nederland en ik doe nog niks voor de Heer. Echt waar. Ach ja, sommige mensen zeggen, ja, je hebt toch dit gedaan. Je hebt toch in de gemeente daar ook een beetje geholpen. Het is nog niet genoeg. Toen wij nog honderden en duizenden nog rondlopen die de Heer Jezus nog niet kennen. Oké, ik ga nog 4 minuutjes dit even afronden. En dan ga ik de dienst overdragen aan de voorganger. God heeft ons, ik zei het al, die tools, die wapenrusting, alle autoriteit gegeven, genees zieken, ja. Bevrijd mensen, predik het evangelie. Hij heeft ons dat gegeven, maar je doet niks ermee soms. Ja? En dat is het. We hebben die autoriteit, ik heb u macht gegeven over de gehele legermacht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. In hem hebben we die overwinning, want hij heeft de macht tentoongesteld en over hen gezegevierd. Waarom moet u nog bang zijn? Bang om een paar kogels te krijgen. Bang om in de gevangenis. Mark Wassim is niet bang. Hij gaat nog door tot nu toe. En daarom groeien de kerken in die landen. Al is het ondergronds. Ik hoop, broeders en zusters, dat Gods geest deze kerk, deze groep, zo zal pakken dat met deze Gideons bende heel Nederland zal horen en weten wie Jezus is. Dat is mijn gebed voor jullie. God had niet zoveel duizenden nodig. Stuur ze naar huis, zegt hij tegen Gideon. Ik heb maar 300 nodig. 10% maar. Ja toch? 10% van het totale aantal was er iets van 30.000. Je zegt maar, we zijn maar een klein groepje. Geef niet. Maar de Gideons bende heeft de overwinning behaald. En als u vervuld bent met de Heilige Geest en u hebt die volle uitrusting van de Heer en de Heilige Geest vult u, dan gaat Zeeland schudden op zijn voegen. En dan zal de burgemeester en de wethouder zelf vragen, wat gebeurt er daar? Zo ver moet het gaan. En het kan, want de Heer Jezus heeft ons als het ware die opdracht gegeven, predik het evangelie. Ja? Geneeszieken, wekt doden op, enzovoorts, enzovoorts. Als deze dingen gebeuren in Zeeland, dan ga je zien dat de ongelovigen, dat de atheïsten en de humanisten zullen erkennen Jezus alleen en niemand anders. Zoals deze Fashin Javid, de ex-Hezbollah-strijder. Toen was hij overtuigd, alleen Jezus. En hij ging direct naar de moskee toen hij dat zag en ervoer. En ik ging vertellen aan al die moslims daar van de moskee. Ik dacht, hé, weg met Allah, weg met Mohammed, weg met moskee. Geloof in Jezus. Nou, hij moest wel rennen, anders zou hem ze helemaal kapot maken. Maar het kon me niet schelen. Als hij zo fanatiek was voor Allah, nu wil hij, is hij bereid om te sterven. En dat zijn die mensen in de moslimwereld die de verschijning van de Heer Jezus persoonlijk hebben gezien. Misschien moet de Heer Jezus persoonlijk aan u verschijnen. Oh, ik hoop het, ik bid dat de Heer Jezus u allemaal ja, gaat verschijnen in uw woonkamer, zodat u die power krijgt. Ja. Echt waar, broers en zusters. Ja. Oké, okay. Waar moeten we gaan? Naar de straten en de dorpen, dat zegt de Heer Jezus zelf in dit gedeelte. Huisbezoekjes enzovoort. En nu natuurlijk met onze middelen die we hebben. En de benodigdheden. Wees in geen ding over eten en drinken. Je mag zelf niks meenemen, zegt de Heer Jezus. Want de arbeider is zijn loon waard. Ach, ik heb geen geld. Hoe ga ik de boek laten vertalen, zegt mevrouw soms. Ik heb miljoenen nodig. Maar dat is geen probleem. Het is Gods project. Dat zal God ook zelf regelen. Die miljoenen om dat boek te vertalen in welke taal dan ook. En als God u wil gebruiken hier in Zeeland voor grote dingen, dan moet u geen zorgen maken. Ja, zal de wethouder mij vergunning geven om dat en dat te doen? Zal dit en dat gewoon doen in gehoorzaamheid van de Heer? En dan zal God zelf zijn evangelie, alsof dat bevestigen in jullie leven. Echt waar. Ik hoop en ik bid trouwens, dat weet u ook, waar ik ook kom, om te dienen, om het woord te brengen, dat die gemeente mag groeien, geestelijk, powerful. He? Geestelijk, maar ook qua aantal. Dus als ik weer terugkom hier, zorg ervoor dat hier vol wordt. He? Want jullie zijn de Gideons bende geworden. De openbaring van de Zonen Gods, dat heeft deze tijd nodig. De openbaring van de Zonen Gods. Ja. Dus, broers en zusters, vrijmoedigheid krijgt u van de Heer. Ja? En de juiste woorden, zoals we ook hebben gelezen. Wees in geen bezorgd. Als u dus dit gedeelte verder leest, hoofdstuk 10. Wat gij zult spreken of wat dan ook. Ja, maar ik heb nooit getuigd van de Heer. Ik ben bang, ik schaam me dood enzovoort. Begin je mond open te doen. En de Heilige Geest, vul je mond en geef je de vrijmoedigheid. Dat is een feit. Ja? En dan tot slot. Laten we volharden. Ja. Doorgaan ondanks alles. Waar komt deze week geen enkel ziel tot bekering? Al hebt u niemand kunnen ontmoeten om van dit te vertellen. Doorgaan, bid ervoor. En je zal zien, God zal dat openbaren. God zegen jullie allemaal.